الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومتواترات متواترات يقينيات 6 قسم idi. Bu 6 kısımdan 5.'si de متواترات. Değil mi? متواترات. متواتر olanlar. Efendim, متواترات. Ve hiye o متواترات nedir? El kazaya kadiyelerdir. Elleti öyle kadiyeler ki yahkum hüküm veriyor. El aklu akıl hüküm veriyor. Kesin hüküm veriyor. Yani neyle? Biha bitilsel kadaya. O kadiyelerle kesin hüküm veriyor. Şimdi burada da şöyle tarif ediyor. Ve hiye el kadaya bir takım önermeler, kadiyelerdir. Elleti ehbera biha cemaatun. Onu bir cemaat haber verdi. Bihaytu şöyle ki yu'lemu biliniyor kat'an. Kesin olarak biliniyor. Bi'adem ittifakihim ala nakli hazel haberi keziben. Şu biliniyor ki bunlar bu haberi yalan olarak kesinlikle nakletmezler. Bu haberi yalan olarak söylemezler. Yalan olarak bunu ne yapmazlar? Nakletmezler. Yani bi haythu yu'lemu kat'an kesin olarak biliniyor bi adem ittifakihim ittifak etmeyecekleri ala nakli hadal haberi kezibe. Bu haberi yalan olarak nakletmeye ittifak etmeyecekler. Bu adetendir. Akıl bunu adeten böyle mi? Yoksa akıl olarak yalan olarak da nakledeceklerine hüküm verebilir. Ama akıl adeten yalana ittifak etmeyeceklerini söyler. Mesela diyor ki Mekketü mevcudetün. Mekke mevcudetün. Niye? Bu kadar giden gelen var. Kabe oradadır. İnsanlar gidiyor geliyor haber veriyor. Limen lem yaraha. Onu görmeyen adamı diyorsun ki Mekke'tü mevcudu. Tamam. Peki niçin? Bak şimdi bir vasilat-i sema demiş. Bak o önemli. Yani o kadıyı önermeler ki elleti yahkumu el aklu biha. Akıl o kadıyelerle hüküm veriyor. Hüküm veriyor. Hüküm veriyor. Bir vasilat-i sema yani. Semadan gelmesi de vasıtasıyla. Allah böyle söyledi diye bize mesela bildiriyor şimdi peygamber. Peygamberden de almış ashab-ı kiram bize naklediyor mesela. Liyenneha çünkü o evet liyenneha çünkü o kaviyeler nakaleha onu nakletti. Kavmun bir kavim nakletti ki yestahilu tevatuhum. Tamam mı? Yestahilu imkan yani tabi şimdi izah edeceğim orayı bir dakika yani yestahilu tevatuhum ittifak etmelerine akıl evet yani ittifak etmeleri muhaldir. İstihale ne demek? Sara muhale lazım. O ya da ibareyi şöyle tevcih edeceksin. Yuhilul aklu tevatu ehum. Oldu. Evet hocam. Tamam inşallah. Anlaşıldı. Evet hocam. Evet. Yestahilu okursak el aklıyı alıyoruz. Tamam mı? Yestahilu okursak el aklıyı kaldırıyorsun oradan. Yestahilu tevatuhum veyahut da yuhilu le aklu. Tamam mı? Tevatuhum. Yuhilu le aklu tevatuhum o zaman. Tevatuhum. İttifak etmene. Alel kezibi. Tamam anlaşıldı. Ve mistakuhu. Ve mistakut tevatüri. Tevatürün. Ve mistakut tevatüri. Tevatürün mistakı. Sıdkiyeti yani. Doğruluğu. doğruluğu. Mistak bir alettir yani ha. Doğruluk aleti nedir yani? Ve mistakuhu onun sıdkiyeti. Sıdkü tevatürü. Tevatürün sıdkiyeti, mistakı. Tamam? Evet. Yani o sıdkını ortaya koyan şey, doğruluğunu ortaya koyan şey. Mesela diyorsun ki vezin. Neyi tartıyı ortaya koyuyor da? Değil mi? Ma yusaddikuhu ve yubeyyinu sıdkahu bak. Tasdik eden onu, onun sıdkını ortaya koyan şey. Yani o aletü sıdkı yani. Ve mistakuhu ve mistakut tevatüri. Evet. Evet. Husulul yakini. Yakinin kesin bilginin ne yapması? Hasıl olması. Meydana gelmiş olmasıdır. Şimdi burada velâ yuştaratu bi adedün muayyenun. Tevatürde muayyen bir sayı şart koşulmuyor. 5 olacak, 10 olacak, bilmem ne, bilmem ne, buna yok. Tamam mı? Tevatürdeki kural nedir? He? Vuku'ul ilmi bila şübetin. Şüphesiz bir kesin bir bilginin hasıl olması. Kekavlina, bizim sözümüzde olduğu gibi. Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem idde'an nübüvvete ve ezhera evet ve ezheral mu'cizete ala yediye gerek yok. Ve ezheral mu'cizete ya da şöyle ve ezherallahu el mu'cizete ala yedihi. Ancak öyle olur. Tamam mı? Muhammed aleyhisselam izhar ettiyse ala yediye ihtiyaç yok. Anlaşıldı. Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem Muhammed aleyhisselam iddia'an nübüvvete. Nübüvvet iddia etti ve ezhera'l mu'cizete. Mucizeyi de izhar etti. Anlaşıldı. Ala yediği ne yani? Ancak o faili işte şey yaparsan, Allah yaparsan ve ezhera'llahu el mu'cizete ala yedihi, o zaman ala yedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Anlaşıldı burası. Muhammedun aleyhisselam nebiyyun hakkun. Hak bir nebidir. Li'ennehu idda'an nubuvvete ve ezhera'l mucizete. Çünkü Muhammed aleyhisselam nubuvvetini iddia etmiş. Ben ene nebiyyun hak. Ben hak nebiyim demiş. Aha da bakın elimde Kur'an var, ayetler var demiş. Mucizeler göstermiş, ayı yarmış, parmaklarından su çıkartmış, taşlar onu selamlamış vesaire vesaire vesaire. Değil mi? Ve küllü men idda'an nubuvvete ve ezheran mucizete bak. Hiçbir var mı alayı diyor. Ve küllü men idda'an nubuvvete. Nubuvveti iddia etti. Ve ezheran mucizete. İzhar eden her bir kişi nebiyyün hakkun fe Muhammedun aleyhisselam nebiyyün hakkun. Hak bir nebidir. Anlaşıldı? İzâ cu'ile burhâne. Pek. Fe innehu bu. Evet. Yani bu kadıyenin mazmunu, içeriği yani. Ha. Şimdi yakın hasıl oluyor. Değil mi? Tevatür ile. Tevatür ile yakın hasıl oluyor. Ya ne? Ne gibidir bu? Fe innehu muhakkak ki bu tevatür ne gibidir? Ke ilmina bil buldanin naiyeti vel ümemil madiyeti. Anlaşıldı mı? Ke ilmina bizim yakinen bilmemiz değil mi? Yakinen biliyoruz. Bilmemiz. Bil buldani memleketleri, beldeleri ki el-naiyeti, naiye el-baide yani. Keşşami ve Bagdad ve Amerika ve Almanya, he? Bunları bilmemiz. Vel-ümemi el-madiyeti ve geçmiş ümmetleri bilmemiz. İşte sabıkati, değil mi? Musa aleyhisselam ümmeti gibi, kevmeti Musa ve İsa aleyhisselam, kevmeti Hud aleyhisselam. Anlaşıldı. Bunlar hep tevatür yoluyladır. Bunları sem'ettik. Ve bize bunları yalana ittifak etmeleri mümkün olmayan bir cemaat bunu bize nakletti. Kabul ettik. Evet. Yakiniyet 6 kısım olup 6'dan 6.sı nedir? وَقَضَايَا قِيَاسَاتُهَا مَعَهَا وَقَضَايَا قَضِيَلَهْ Önermeler ki قِيَاسَاتُهَا Onların kıyasları مَعَهَا Onlarla beraber فِي الذِّهِنِ yani zihinde var yani zihinde mevcut. Onların kıyasları da zihindedir. Efendim. Tamam mı? İşte bunlar nazariyat yani fıtriyat deniyor bunlara. Fıtriyat, nazariyat. Tamam mı? Fıtriyat. وَهِيَ الْقَضَايَا اَلَّتِي يَعْرِفُهَا الْاِنْسَانُ بِفِطْرَتِهِ İnsan fıtratının gereği onları biliyor yani. Fıtrattan biliyor yani. اَلْاَرْبَعَةُ زَوْجُ Dört çifttir dedim. Fıtratan bunun çift olduğunu biliyor. Çünkü zihninde bir bilgi var insanın. Zihnindeki bilgi nedir? O da şu. İkiye inkisam eden çifttir. Dört de ikiye inkisam ediyor. Eşit parça biliyor. Öyleyse dört de çifttir. Anlaşıldı? Evet. Ke gavlina. El erba'atu zevcun. El erba'atu zevcun. Evet. Dört çifttir. Bak dördün çift olduğunu söylüyorsun. Bu yakini bir bilgidir. Niye? Kadaya, kadaya kıyasatu ma'ahadır bu. Kıyasları kendisiyle beraber olan kadiyedendir bu. Kıyası kendisiyle beraber. Niye? Çünkü dört çift. Nereden bildin bunu? Yani innema hukime bizzevciyeti alel erba'ati dörde çift diye hüküm verildi. Bi sebebi vasatın hadirin fil zihn. Zihinde bulunan bir bilgi sebebiyle. Zihinde bulunan bir vasıta var. Bir önerme var zihinde. Yani zihnimizde bir bilgi var, bir önerme var. Bir vasıta var zihnimizde. Değil mi? Zihnimizde duruyor o. O da nedir? Ve hu o el inkısamu bi mütesaviyeyni. Bak. İki eşit parçaya bölünmek. İki eşit parçaya. Anlaşıldı mı? Feinne zihne illetini anlatıyor şimdi. Feinne zihne zihin yurattibu orası. Tamam mı? Yurattibu. Zihin tertip eder. Yurattibu. Tamam. Yurattibu fil hali. Fil hali yani fi hali tasavvuri. Fi hali tasavvur. Tasavvur ettiği durumda. Tamam mı? Tasavvur fi hali tasavvuri tarafeyn iki tarafı tasavvur ettiğinde yani dört ve çift adam dördü tasavvur ediyor çifti tasavvur ediyor ikisini tasavvur ettiğinde zihin şöyle bir sıralama yapar dörttür çifttir ennel erba'ate munkasimetün ennel erba'ate munkasimun olsun yani munkasimun bir mütesavi yeyni değil mi? Munkasimun. Ennel erba'ate ennel erba'ate munkasimun. Evet munkasimun bir mütesavi yeyin. O zaman öbüründe bir mütesavi bir mütesaviye teyni diyeceksin. Birinde birine yaz birine kış. Öyle değil mi? Ennel erba'ate munkasimun. Evet, ennel erbaate munkasimun bi mütesaviyeyni iki eşit parçaya böyle bak işte bu kıyas şimdi geliyor. Ve küllü ma kâne kezalik evet ve küllü ma kâne kezalik yani ve küllü ma yani ve küllü munkasimin bi mütesaviyeyni fe innehu zevcun fe ve zevcun evet öyleyse fel erba'atü zevcun dörtte çifttir öyleyse tamam anlaşıldı evet ve thani min as-sana'atil khamsi Beş sanattan ikincisi el cedelu cedel. Cedel kuvvet demek lugatta, sözlükte. Tamam mı? Evet, cedel. Meşhur olan tabi lugatta mücadele manasında olmasıdır. İstilahta nedir peki istilahta? Ve huve Ve o kıyasun bir kıyastır. Bu cinsun cinstir bu. Faslı gelecek. Her tarife bir cins gerek. Şamil ola efrad. Ol tarifi fasıl gerek. Mani ola eğyar. Tamam. Kıyasun o bir kıyastır. Cider. Tamam. Müellefun telif edilmiş, meydana getirilmiş. Min mukaddimatin mukaddimelerden. Öyle mukaddimeler ki evet, meşhuratin meşhur mukaddimelerden demiş, bırakmış. Ev müsellematin. Tamam mı? Koyacaksın onu. Anlaşıldı? Cedel sadece meşhur değil, aynı zamanda müsellemattan da meydana geliyor. Tamam? Min mukaddimatin mukaddimelerden daha neyden? Ev veyahut da müsellematin. Ev mukaddimatin müsellematin. Tamam. Burada da alıyorum ha. Meşhuretin müsellematin mi o zaman yapalım? Müsellematin mi müsellematin? Müsellematin. Meşhuratin yaparsan. Evet, müsellematin olur. O zaman müsellematin olur. Müfret yaparsan. Evet. Min mukaddimatin meşhuratin, tamam. Ev müsellemetin. Ver onu. Silgi ver hocam, ben bir yazayım. O olacak yani. Ver bakayım kalemi. Metinde var mı? He? Metinde var mı? Sen bilmiyorum bak. Arkada yok. Yok mu? Olsun olmasın, o meşhurdur yani, cedel öyledir. Ha, bunda var mı? Meşhur etmiyor. Tabii. Bunu koyacaksın yani sen. Yani illa meşhur olmaz yani, müselleme. Mukaddimelerden de meydana gelir yani. Mesela diyorsun ki hâzel fi'lu hasenun. Bu fiil güzeldir. Değil mi? Evet. Niye güzeldir? لِيَنَّهُ عَدْلٌ. Çünkü o adalettir. وَكُلُّ عَدْلٍ. Her adalet hasenin güzeldir. Öyleyse فَهَذَا الْفِعْلُ حَسَنٌ. Evet, bu güzel. Bu şeyde güzel. Bu herkes adaleti güzel bir şey olarak kabul ediyor yani. Adalet güzeldir. Zulüm çirkindir. Değil mi? Diyorsun ki mesela başka bir örnek. هَذَا الْفِعْلُ قَبِيحٌ. Bu fiil kabihtir. لِأَنَّهُ ظُلْمٌ وَكُلُّ ظُلْمٍ قَبِيحٌ فَهَذَا الْفِعْلُ قَبِيحٌ. Tamam. هَذَا الْفِعْلُ مَحْمُودٌ. Şu fiil mahmuddur, övülen bir fiildir, güzeldir. Niye? لِأَنَّهُ. Çünkü o مُرَاعَةُ الضَّعْفَ. Zayıfları gözetmedir. Tamam. Ve küllü mura'atı duafa. Her zayıfları gözetme olan şey Mahmud'un güzeldir. Fâdel fiyalu Mahmud. Bak şimdi o şeyle ilgili size diyeyim. Şu yanda dün okurken o şeyi geçmişti. Minel meşhurat. Orada meşhurat yazdı. Gene mi? Ha, burada var. Bak ve teteellefu mukaddimatuhu. Cedelin mukaddimeleri meydana gelir. Min emrayn. İki işten. Bir. El meşhurat. Meşhurlardan. Ve hi el kadaya elleti ittefaka aleyhi ara'ul cemi'i. Bütün herkesin görüşü ona ittifak etmiştir. Dolayısıyla meşhur oldu. Mithlu el ihsanu hasen. Tamam mı? Evet, ittifak aleyhi ara'u taifetin has, hususi bir tayfanın mesela görüşü güzel olduğuna ittifak etmiş. O da mesela örnek ver ona. Zebhul hayvani kabihun. Zebhul hayvani kabihun inde bazı ehlil hindi. Hint ehlinden bir kısmı böyle ittifak. Müsellemat nedir şimdi? Mukaddimat, müsellemat dediğimiz. Ve ye el kadaya elleti yüsellimu leha el hasmu. Hasım onu teslim ediyor. Kabul ediyor ve yakbeluha. Onu kabul ediyor. Ve in lem tekün sahihaten indel müstedil. istidlal eden, delil edinenin katında sayı olmasa bile hasım onu karşıda bunu kabul ediyor mesela. Diyor ki el emru hakikatun fil vücub. Emir vücubta hakikattir. E bunu usulcülerden bazısı ne yapıyor? Kabul ediyor yani. Değil mi? Usulcülerin bir kısmına göre vücubta hakikattir, bir kısmına göre nedipte hakikattir yani. Peki bu müellefun min mukaddimatin meşhuratin ev müsellemetin faslun. Bu fasıldır. Ne yapıyor? Faslun. Fasıldır ki evet yahrucu bihi ma'adahu. Ma'adası böylece ne yaptı? Diğerleri çıkmış oldu. Ve yahtelifu evet ve yahtelifu cedel ihtilaf eder, farklılık arz eder. Bihtilafil ezmani, zamanların farklılaşmasıyla. Çünkü o önerme bir zamanda meşhur olabilir ama başka bir zamanda önemini yitirir, meşhur olmaktan düşer yani. Değil mi? Vel emkineti, mekanlara göre. Mesela bir mekanda meşhur olan bir mukaddimedir. Meşhurdur bir mekanda. Kürdistan'da, Kürt bölgesinde meşhurdur. Türk bölgesinde meşhur değildir yani. Değil mi? Avrupa'da meşhurdur mesela. Herkes tarafından bilinen bir mukaddimedir, önermedir. Ama Türkiye'de bilinen bir mukaddime değildir. Vel ekvami. Vel ekvami. Vel ekvami. Orası. Kavimler. Milletler içerisinde. Ona diyeceğim. Vel ekvami. Ekvam kavimler içerisinde. Ki ihtilafa göre. Yani kavimlerin ihtilafıyla da cedel ne yapabilir? İhtilaf edebilir. Şimdi bakarsın bazı kavimlerde meşhur. Vel ekran dersen karinler, birbirine yakın kimseler mesela. İşte tıpçıların katında meşhur mukaddime. Şöyle ismini, fukahanın katında meşhur mukaddimeler var. Nahvcilerin katında meşhur mukaddimeler var. Onlara göre değişir. Ve gayri. Değil mi? Anlaşıldı mı? Mesela Arapların dilinde meşhurdur, Türklerin dilinde meşhur değildir gibi gibi gibi. Geç. Peki vel hatabetu hatabe. Evet. Hanın fethesiyle okuyoruz bunu. Kesresiyle değil. Vel hatabetu hatabe. Yani ve salifu min sanaatil hamsi el hatabetu hatabe. Hatabe nedir? Kıyasun, o bir kıyastır cins. Müellefun meydana gelmiş. Tamam mı? Meydana gelmiş. Min mukaddimatin mukaddimelerden meydana geliyor. Tamam mı? Mukaddimelerden meydana gelmiş. Öyle mukaddimeler ki makbuletin. Makbul yani. Kabul edilen. Kabul edilmiş mukaddimelerden meydana geliyor. Tamam. Kim tarafından ama? Min şahsın bir şahıs ki. Öyle şahıs ki. Mu'takadin fihi. Yani o sözünde itikat edilen bir şahıs, kendisine güvenilen bir şahıs tarafından makbul görülen, kabul edilen mukaddimelerden meydana gelmiş olan kıyastır. Mesela kim gibi? Kenebiyin. Mesela bir nebinin sözü mesela. Kenebiyin sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi mesela bir örnek verelim ama buna. Keşful avrati kabihun. Cidden. Gerçekten avret yerini açmak çirkindir. Niye? لِيَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهَا عَنْهُ. Peygamber aleyhisselam ondan nehyetti. Tamam. Değil mi? Çünkü Peygamber Efendimiz ondan nehyetmiş. بِقَوْلِهِ لَعَنَ اللّٰهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُرَ. Cenab-ı Allah bakan ve bakılana lanet eylesin. Yani avret yerini açmış. Birisi açmış, tamam. Birisi de ona bakıyor. Bakana da, bakılana da. Ve kullu fi'lin neha anhu en-nebi aleyhisselam fehu kabihun. Fe hada'l fi'lu yani fe keşful avrati öyleyse kabih. Çekin. Anlaşıldı? Bu hatabettir yani. Ya böyle bir nebi, kenebi insan ev ev veliyin, o baba olacak. Ev veli veya bir velizat. Velizat mesela kürsüde dinliyorsa anlat. Ev veliyin. Evet. Evet da evet da maznunetin yani mutakadin fih değil de maznune olan. Zannediyorum bunlara mezine-i kiram. Mesela mezine-i kiramdandır. Vaiz efendi konuşuyor yani kürsüde. Değil mi? Mutakadin fiha o maznune de itikad ediliyor kendisine ama itikaden racihan yani. Bir veli zat olsa, bir nebi olsa o zaman kendisine itikad ediliyor. Bu da maznundur yani. İtikadı racih. O da kabul ediliyor sözü. Bunun mukaddimeleri çıkmış Vaiz efendi. Bir sürü mukaddimeler söylüyor. Vaazda anlatıyor. E biz onları dinliyoruz. Hata be yani onlar. Hata be. Tamam. Demek ki o zaman kıyasul müellefun min mukaddimatin maznunetin zanni mukaddimelerden meydana geliyor. Ve hiyel kadaya elleti yahkumu bihel aklu akıl o mukaddimeler sebebiyle hüküm veriyor. Hükmen racihan. Racih bir hükme hüküm veriyor yani. Tercih şayan bir hükme hüküm veriyor. Ama ma tecviz nakidihi. Nakizini tecviz etmekle beraber. Aksi de olabilir. Ama tabi bu tecvizen mercuhan yani. Ha. Tamam mı? Tekavline. Hâzel hâitu yenteşiru minhü turab. Karışım mı yine? Bir bak bakayım aç mı? O küllü olmayacak. Nah o küllü hait. Yenteşir minü turabu. Öyle değil de. Hâzel hâitu yenteşiru minhü turabu. Hocam terzi. Hait. Terzi demek. Yok. Bismillah. Hâzel hâitu. Hâzel hâitu. Şu duvar. Bir şey yapmışlar da duvar yapmışlar. Tamam mı? Yenteşiru minhu turab. Ondan toprak intişar etmeye başladı. Yenteşiru minhu o duvardan böyle sökülüyor yani. Toprak dökülüyor. Bu ne anlaşılır? Yıkılacak da. Hâder hâitu yenteşiru minhu turab. Şu duvar yenteşiru minhu et turab. Toprak ondan intişar etmeye başlıyor, neşredilmeye başlıyor, sökülmeye başlıyor. Ve ma yenteşiru minhu turabu, kendisinden toprağın açılmaya başladığı, dökülmeye başladığı her şey yenhedimu, yıkılır gider. Fe hâzel hâitu, öyleyse bu duvarda yenhedim. O da hedim olacak, o da yıkılacak. Tamam? Hı hı. Ya, anlaşıldı? Hı. Nokta olmayacak ya. Nokta. Yok. Hait değil. Hait. Hitan gelir cümlesi. Cidar demek. Duvar. Anlaşıldı. Peki. Kemal ben o şey oldu da onu sen gönderirsin. Tamam. Atarız ya buraya. Ve şi'ru şiir. Gelelim. Ve rabi'u minas sınaatil hamsi. Beş sanattan dördüncüsü şiirdir. Evet şiir. Şiir nedir? Kıyasun. O bir kıyastır ki müellefun meydana gelmiş. Min mukaddimatin mukaddimelerden. Öyle mukaddimeler ki tembesitu minha. O önermelerden dolayı sevinç duyar. Yayılır. Genişler. Ferahlar. En nefsu nefsi habise. Ondan dolayı o mukaddimelerden dolayı rahatlar yani. Tamam, hoşuna gider yani. Nahu. El hamru yakutetün. Yakutun değil. Yakutetün. Yakutun değil. Yakutetün. Ver bakayım kelime. Hamru müennes. Değil mi? Ver bakayım. yakutetün. Şarap yakut. Seyyaletün. Seyyaleyi de iki üç mana yapıyorlar. Seyyale yani böyle rahat akıp geçiyor yani ha. Akıp geçiyor böyle. Boğazdan. Zorlamıyor boğazı. Tırmalamıyor yani. Seyyaledir yani. Şimdi bunun bir şeyini yapalım. Hâzihi yakutetün. Yakutun değil. Yakutetün. Hâzihi yakutetün. Şu yakutedir. Seyyaletün. Seyyaledir. Yakut gibi yani. Teşbih yapıyor. Yakut bembeyaz, berrak ve akıcıdır. Niye? لِأَنَّهَا خَمْرٌ Çünkü şaraptır. Ve küllü hamrin her şarapta yakutetün seyyaletün. Ne dediğimi anlıyorsunuz değil mi onu? Yakut böyledir yani ha. Bunun T'lisi nedir? Yakutetün. Yani o T kendisinden asıl kayık gibi. Yani. Anladın onu? Evet hocam. Herde yakut dese der. Oğlum olmaz müennestir şey. Hamur değil dediğin anlaşıldı. Evet hocam. Onları o kadar şey yapmayın. Ve küllü hamrin yakutetün seyyaletün. Yakut gibi ve akıcıdır. Berrak ve akıcı. Fehâzihi. Öyleyse bu yakutetün seyyaletün. Bu da yakut gibi berrak ve akıcıdır. Anlaşıldı. Şimdi bunu duyunca ne yapıyor adam? Yakut gibi bembe. Oo çok güzel. Rahatlıyor. Nefsi habite. Bundan rahatlıyor. Veyahut da tersi olur. Tenkabidu. Kıyasun müellefun min mukaddimatin. Tenkabidu. Tenkabidu. Minha min hadil mukaddimat. En nefsu. En nefsul habite. Nefsi habise ondan daralır. Nefret duyar yani. Kaçar ondan. Nahu. Şöyle. El aselu bal mirratun. Mürratun acıdır. Mürre yani acı. Mirre. O da kullanılıyor. Mürre. Daha çok safraya da. Mürratun acı. Ne diyorlardı o ilimle ilgili bir şey söylüyorlardı. Evvelül ilmi. İlmin evveli su. Nurratun surun minel basali ve ahiru ahla minel asali. El asalu bak şimdi nefret ettiriyor. El asalu bal nurratun acıdır. Mühevviatun kusturucudur. Kusturur. Diyor ki şimdi hâzihi mukayyiyetun. Hâzihi şu mukayyiyetun, kusturucudur. Şu var ya şu, hâzihi olacak o. Hâzihi mukayyiyetun, şu kusturucudur. Liennehu aselun, çünkü o baldır. Ve küllü aselin, her bal, efendim, nedir? Mürrün, mürrün acıdır, acıdır, öyleyse acıdır, acıdır. Ve her bal acıdır ve kusturucudur. Öyleyse fehâzihi mukayyiun kusturucudur. Fehâzihi öyleyse bu da nedir? Mukayyiyetun kusturucudur. Evet. İşte bunu duyduğu zaman ne yapıyor? Balı içmekten adam nefret ediyor yani. Uzaklaşıyor. Anlaşıldı. Vel mugâlatatu mugâlata. Vel hâmisu minassınâatil hamsi el mugâlata. Mugâlata sanatı. Bu da bir ilmi bir sanattır ama la tufidül yakin yani. Yakin ifade etmez. Bal hocam çoğu kere şey değil mi? Müennes bir isim. Evet bal. Müennes müzekker kullanımı var. Evet, müzekker de kullanır müennes de kullanır. Ya baktım orada niye orada şey yaptı da. Onun için ben de hiçbir şey demedim yani. Ha. Ben İkisini baktım de okudum. Bir şey söylemediniz acaba dedim. Vel mugalatatü söylemeyince anlaşıldı değil mi? Demek ki var oraya. Olmasa... Vehüve kıya evet vehüve. Mugalata şimdi lafzını murad ediyor da vehüve diyor. Yoksa vehiyettir yani. Ha. Vel mugalata tu mugalata. Evet. Ve o kıyasın hiye demesi uygundur yani. Vel mugalata deyince vehiye. Vehiye demesi lazım. Acaba habere şeyden ötürü. Ha, habere itibaren. Ve huve kıyasun müellefun min mukaddimatin kâzibetin. Görüyor musun? Evet. Yalan önermelerden. Şebiyetin bil hakkı. Efendim. Hakka benziyor. Hakka benziyor. Tamam mı? Hakka benziyor. Doğruymuş. Ve la tekünü. Ve la tekünü. Ve la tekünü. Olmaz yani ha. Velâ tekün olmaz. Velâ tekün olmaz. Hâzîl mukaddimât yani hakkan. Bu mukaddimeler hak değildir yani. Velâ tekün. Tamam. Noktaları yukarı alıyorsun. Evet hocam. Velâ tekünü hakkan. Hak olmaz yani. Evet. Ama hakka benziyor yani. Ve yüsemmâ sefsebaten. Sefsebah. Buna safsata deniyor. Sefsata. Buna ne deniyormuş? Safsata. Şimdi diyor ki هَذِهِ السُّورَةُ سَحَالَةٌ هَذِهِ السُّورَةُ şu suret var ya, şu resim سَحَالَةٌ kişneyendir. Şu suret kişniyor. Niye? لِأَنَّهَا فَرَسٌ çünkü o ferestir, attır. Tamam. Ve küllü ferasin her feres de sahaletün sahildir. O da nedir? Söyle. Kişneyendir. Öyleyse فَهَذِهِ سُورَةُ sahaletün. Öyleyse bu surette nedir? Söyle. Kişneyendir. Balavra. Şimdi bir tane daha bir örnek yapayım. هَذَا الْفِعْلُ حَرَامُ şu fiil haramdır. Niye? لِأَنَّ الْفُلَانَ الْعَالِمَ falanca zat-ı muhterem, alim, hoca efendi قَالَ هَكَذَا dedi ki haramdır. وَكُلُّ مَا قَالَ الْفُلَانُ الْعَالِمِ falanca alim ne ki söylediyse مِنَ الْحُرْمَةِ haramdır diye söylüyor. فَهُوَ حَرَامٌ o da haramdır. فَهَذَا الْفِعْلُ حَرَامٌ kendin söyledin, kendin çaldın. Değil mi? Olur. Ama hakka benziyor sanki. Evet. Değil mi? Hakka benziyor. Hakkı. Evveyatta müellefun min mukaddimatin şebihetin kazibetin şebihetin değil mi hocam? Min mukaddimatin kazibetin şebihetin bil hakkı evveyatta min mukaddimatin şebihetin bak min mukaddimatin şebihetin bil mukaddimatil meşhurati anlıyor musun? Evet. Meşhur mukaddimeler, hak mukaddimelere değil de meşhur mukaddimelere benzeyen önermelerle meydana gelmiş olan mugalata, laf salatası yapıyorsun, demagoji yapıyorsun yani. Tamam mı? Ama mukaddimeler nedir bu sefer? Meşhureye benziyor yani. Ve yüsemma hâzel kıyâsü müşâgabeten. Buna da müşâgabe. Müşâgabe mücadele demek yani. Sadece hasmı ıskat amacıyla. Yani onu ıskat edeyim, onu susturayım diye. Ne yapıyorsun? Mukaddimeleri getiriyor. Tamam? Evet. Şimdi bir adam diyor ki bir adam diyor ki şimdi mesela şöyle yapalım onu. Hâzâ insan. Şu insandır diyor. Bir tane resmi gösteriyor sana. Timsal gösteriyor. Bir heykel gösteriyor. Hâzâ insan. Bu insandır. Tamam. Ve külle insanin natıkun. He? Her insan da natıktır. Öyleyse fehâdâ natıkun. Bu da natıktır o zaman. Bu da lafızda şey yaptı yani. Halbuki o biz onun sonrasına müdahale etmemiz lazım. Hâdâ insanın diyeceğiz ki hâdâ insanın leysi bir insan. Hada timsalun. Ve küllü timsal la yantiku. Gayru natıkın. Natık değildir. Öyledir fahada la gayru natıkın yani. Şimdi bir de manada iştibah yapıyor adam şimdi. Tamam mı? Manada. Nasıl? Diyor ki el insanu hayvan. İnsan hayvan. Doğru değil mi? Vel hayvanu cinsun. Her hayvan da cinstir. Öyleyse fel insanu cinsun. İnsandan cinstir. Abi fel insanu nev'un. İnsan nev'un. Öyle değil mi? Bakıyorsun ki sanki meşhur mukaddimelere benzeyen mukaddimeler getiriyor. Yani hasmı iskat etmek istiyor. Onunla. Şu örnek de oraya olur. Bak. هذا الفعل حرام لأن الفلان عالم قال هكذا و onun örneği olur yani. Gelecek başka da. Evet, da neyden meydana gelmiş? Mukaddimatin, mukaddimelerden meydana gelmiş ama vehmiyetin kazibeti. Tamamen yalan ve vehim. Tamam. Mesela diyor ki هذا حجر. Bu taştır. He. لِأَنَّهُ رَجُلٌ Çünkü o adamdır. وَكُلُّ رَجُلٍ حَجَرٌ Her adam da taştır. فَهَذَا فَهَذَا الْحَجَرُ رَجُلٌ Bu taş da adam. Tamamen hikaye kesik baş yani. Vehmiyat. Vehim. Mesela adam diyor ki يَلْزَمُ الْخَوْفُ مِنَ الْمَيِّتِ Ölüden korkmak gerekir. Ölüden niye korkmak gerekse? Adam vehmedi öyle üretti yani. Ha? Ölüden korkulur diyor. Abi ölüne canı yok. Gitmiş yani o da. Kema yukarı mesela şöyle söyleniyor. İnne veral alemi alemin ötesi şu dünyanın ötesi fedaun fedadır. Yani mekanun vasiun değil mi? Geniş bir mekandır. Hali yani her şeyden hali boş bir mekandır alemin ötesi feza la yetenaha nihayeti olmaz sonsuz la yetenaha la nihayete tabii ki her şeyin nihayeti vardır ha tabii değil mi adam şimdi onu sonunu göremediği için oraya bilgisi ulaşamadığı için vehmiyle karar verdi. Vehmiyle dedi ki sonsuz bir uçsuz bucaksız bir alemdir. Alemin ötesi inne veral alemi alemin ötesi fedaun la yetenaha. Anlaşıldı? Evet hocam. Peki nokta. Ve hâzâ okursan bu kıyas. Ve hâzâ bu kıyas. Yani mugalata. Değil mi? Sınat-ı Hamsın beşincisi. Ve hâzihi ve hâzihi dersen yani bu mugalata. Hadi mugalata mugalata eydan da ihtiyaç yok orada. Ve hadi şimdi isim alacak şimdi. Şimdi biz mugalatayı ikiye ayırıyoruz. Tamam mı? Mugalata ne yapıyor? İkiye ayırıyor. Şimdi iki çeşit söyledik. Dikkat ettin sen. Dedik ki şöyle bir mugalata yazalım buraya. Mugalata bir safsata, iki müşahabe. Tamam mı? Müşahabe. Anlaşıldı. Ve hâzihi şu mugalata şimdi eydan dersen şöyle yaparsın. Yani bak şu mukaddimelerle baktığınız zaman sanki üç gibi oluyor. Mukaddime-i kâzibe şebiyetin bil hak ev bil mukaddimatil meşhure ev mukaddime vehmiye kâzibe. Sanki üç gibi duruyor. Üç falan değildir yani. İkidir. Tamam mı? Mukaddimat-ı vehmiyetin kâzibe tek başına bir şeydir. Bir şeydir. Öbürü de bir şeydir. Yani. Tamam. Yani eydanı öyle tevil edebilirsin yani. Ha. Tamam. Bir de kaldıracaksın. İhtiyaç yok. Ve hâzihi şimdi o bihadan sebep hâzihi olması lazım o. Ya o öbürünü bihi yapacaksın. Bu hâda kalacak. Ya da ikisini de mühendisliğe. Ve hâzihi şu mugalata eyvan mukaddimeleri itibariyle mukaddimat kâzibe şebiye bil hak. Mukaddime meşhure. He? Şebiye bil mukaddime meşhure. Tamam. Evet de müellef min mukaddimatin vehmiyetin kâzibetin. Tamam. İn kubile biha. İn kubile biha. He? Bihâzihil mugâlete. Bu mugâlete istimal edilir. Kullanılırsa karşılık olarak karşılanırsa kim? El hakimu hakim. El hakimu hakim. Tamam mı? El hakimu hakim. O zaman yüsemma isimlendirilir. Hâzel kıyas ellezî yüellefu meydana getirilmiş. Değil mi? Min mukaddimatin kâzibetin şebiyetin bil hak. Ev min mukaddimatin kâzibetin şebiyetin bil mukaddimatin meşhure. Sefsataten. Sefsata. Ona safsata deniyor. Tamam. Burada da şöyle demiş. Vel mugalata. İn istu'milet. Eğer mugalata kullanılıyorsa. Mugalata kullanılıyor. Ma'a şahsil hakim. Hakim şahısla karşı kullanılıyor. Hakime mukabele ediliyor. Sümmiyet sefsataten. Ona sefsata deniyor. Ve in kubile biha. Altında yazıyor. Ve in istu'milet fi mukabeletil cedeli. Cedelinin mukabilinde kullanılırsa, cedel değil, cedeli, mücadele karşılık kullanılırsa, hakime değil de cedel ortamında cedeliye yani mücadele mukabele yapılırsa, o zaman da yüsemma hadil kıyas müşagabeten, ona da ne deniyor? Müşagabe deniyor. Anlaşıldı? İsmi o. Ve in istu'milet ma'a gayril hakim sümmiyet müşagabeten. Eğer ki hakime karşı kullanılıyorsa o da safsata. Hakimin dışındakilere karşı kullanılan mücadele yani. İn kubile biha in kubile ve in kubile eğer mukabele edilir. Neyle mukabele ediliyor? Biha bihadil mukaddimat yani bil mugalata. Mugalata ile mukabele yapılıyorsa kim mukabele ediliyor? El cedeliyu. Ona cedeli yapacaksın. Bunu el hakim yaptı mı? Bunu el cedeli. Tamam. Mücadil bak. Hasmi ilzam etmek istiyorsun yani. Ha? Evet. Yüsemma müşagabeten. Ona müşagabede. Anlaşıldı. Evet hocam. Öyleyse. İzâ kânel emru kezâlik. Fel mugâlatatü. Mugâlata nedir? Münhasıratun fi kısmeyni. O zaman mugalata iki kısımda inhisar ediyor. Anlaşıldı mı? İki kısımda toplanmış oluyor demek ki mugalata. Üç değil yani. Mukaddimelerine baktım sanki üç gibi çıkıyor. İşte bir, hakka benzeyen yalan mukaddimeler. İki, meşhur mukaddimelere benzeyen yalan mukaddimeler. Üç, yalan, vehimle ilgili olan önermeler. Hayır, ikidir yani. İkidir. Fel mugalatatu münhasıratun toplanıcıdır. Fi kısmeyni iki kısımda toplanıcı iki kısımdan birer. Es-sefsadati es-sefsadati vel müşagabeti. Tamam. Anlaşıldı mı? Evet hocam anlaşıldı. He, onun için ve lihada cu'ilet es-sınaatul hams. Sınaatı hams kılındı. Hamsen hams kılındı. La sitten. Altı değil. O zaman şimdi şey yapsan mesela safsata müşagabe ayrı ayrı değerlerse 6 olacak. 6 değil. Onlar mugalatanın tahtındadır yani. Ha. Mugalatanın tahtında safsata var. Hakime karşı. Bu da mücadele karşı müşagabe. Tamam. Peki faydası nedir? Onu söylememiş. Bak yan taraftan faydasını da görelim. Ve faidetul mugalatati tagliğul hasmi ve iskatuhu. Hasmı ne yapmak? Hasmı hapt etmek yani. Tamam mı? Onu böyle hiddetlendirmek, onu iskat etmek yani. İlzam etmek onu yani. Daha konuşamıyor hasm. Tamam mı? Ve adamın faidesi. Peki en büyük faydası nedir? El ihtirazu anil mugalata. Mugalatayı biliyorsan mugalatadan kaçırmış olursun. Karşıdakinin mugalata yaptığını anlarsın. Şair ne demiş? Araftu şerre la li şerri ve lakin li tevakkihi. فَمَنْ لَا يَعْرِفْ الْخَيْرَ مِنَ الشَّرِ يَقَوْ فِيهِ Araftü şerri, şerri öğrendim. Lali şerri, şer yapmak için değil. Velakin li tevakkih. Tamam? Korunmak amacıyla yani. O şimdi onun birkaç versiyonu var. Velakin li tevakkih, tevakkadan alıyoruz mastar. Li tevakkih, sakınmak için. Lil vikaye yani. Tamam mı? Bir de onu muzari sigasıyla okuyorlar. Velakin lin vakkiye. Bu. Kendimizi o şerden koruyalım diye. Femen la ya'rif el hayr min eşşerri. Kim ki hayrı şerden ayıramaz ya kavfihi. Onun içine düşer. Mugalatayı düşmezsin, bilmezsen mugalatayla hapt olursun. Anlaşıldı. Vel umdetü. Gelelim umdeye biz. Esas. Temel. Yani ne demek umde? El mu'temedu aleyhi. El-mu'tena bihi, yani kendisine itina edilecek, önem verilecek, istinad edilecek, dayanılacak olan şey hüve'l-burhanu dersin, hiye'l-burhanu dersin. Tamam mı? Hüve'l-burhanu, o burhandır, burhandır. Veya da hiye o umde, el-burhanu burhandır. Tamam. Hiye dersen umdeye raci olur, hüve dersen de habere itibariyle. Bazı nuskalarda hüve gelmiş, bazılarında hiye gelmiş. Tamam. Hüve'l-burhanu la gayru. Gayrisi değil. Bak sana sınat-ı hamsı saydık. Neydi sınat-ı hams? Burhan, cedel, şiir, hatabe. Değil mi bak hatabe? Mugalata. Bunlardan hangisine itimat edilir? Burhana itimat edilir. Niçin? La gayru. La değil gayrel burhan. Burhanın dışındakine değil yani. Niye? Niçin? Ve innema cu'ile el burhanu mu'temeden aleyhi. Değil mi? Ve innema cu'ile kılındı el burhanu burhan mu'temeden aleyhi. Kendisine itimat edilen şey burhandır. Niye? Li'enne tahsilel akaidil hakkiyeti. Gerçek inançları elde etmek daha söyle ve tezyilel akaidi tezyile. Bir yede olacak oraya. Ve tezyilel akaidil batıleti. Batıl akaidleri de tefrik etmek, dağıtmak, izale etmek, ortadan kaldırmak leyse illa bihi. Tamam. Orayı düzelttin mi? Evet. Leyse illa bihi. Leyse değildir. Yani tahsil ve tezyil değil. İlla bihi. İlla bi vasıtati el burhan. Ancak buran vasıtasıyla olur. Öyleyse vel yekün olsun hâdâ bu. Yani el hatmu bil burhan. Evveyat da bilavzil burhan. Burhan lafzıyla olsun. Burhan konusuyla olsun. Vel yekün hâdâ bu olsun. Yani burhanla bitirme olsun. Âhire risaleti. Risalenin sonu bu olsun. Öyle risale ki el müellefeti fil mantıki, fi ilmi mantık. Mantık ilminde telif edilmiş olan bu risalemizin son sözü de bu olsun. Vel umdetu huvel burhan. Umde burhandır kardeş. Şimdi bununla ilgili bak o ayet-i kerimeden şey yapıyorlar, çıkartıyorlar. Şu yanda. Kıyla fi kavlitel ud'u ila sebil rabbike bil hikmeti vel mev'idatil haseneti ve cadilhum billeti ahsen. Şimdi burada diyor ki şöyle söylendi. İnnel hikmete işaretun ilel burhan. Hikmet tamam mı? Burhana işarettir. Vel mev'iza vel mev'izate işaretun ilel hatabe. Vel cedel ilel cedel. Tamam. Öyleyse feyekün oluyor. Küllün min hâdihi selâs mu'temeden alî bilâ şekî fi'd-da've ilâ sebilil hak. Tamam mı? Hak yola davet etmekte hepsi bundan muhtemel. Yani sen bazen hatabeyle ki vaizler ne yapıyor? Hatabeyi kullanıyor. Efendim mücadele ederken cedeli. Efendim bazen buran. Bunları ama ne var? Velakin bin nisbeti ila nefsil müstedil. Müstedilin nefsine nispetle evet müstedilin nefsine nispetle el umde. Umde hangisidir? Huvel burhanu fakat bila şey. Şüphesiz olarak sadece yani delil edinen, delil getiren kimsenin katında ona nispetle muhtemel ale hangisidir? Sadece burhandır. Çünkü yakini bilgiyi burhan veriyor. Öbürleri hepsi zanni bilgiyi veriyor yani. Hatabı olsun. Değil mi? Biz vaizlerin söylediklerini kabul ediyoruz. Halbuki tartışmaya girsen belki de yanlışlığını ortaya koyarsın. Ama biz onları kabul ediyoruz. Çünkü onlar bizim katında mutakattırlar. Mazlumdurlar yani. Ha, zanni mukaddimeler kullanıyorlar. Tamam mı? Evet, lenne yufidül yakin bila rayb. Bi hilafil uhrayeyni, diğer ikisi böyle değildir. Anlaşıldı. Onun için de Muzannif Hazretleri ne yaptı? Velihâde hasarıl Muzannif el-umdiyye mutemet olmayı tahsis etti fil burhani. Burhana tahsis etti. Cealenallahu teala minel vasilin ila ilmil yakin. Cenab-ı Allah bizi ilmi yakine ulaşanlardan eylesin. Yoksa dinleyenlerden değil. Yani sadece hakkı dinliyor ama tabi olmuyor. Yok. Hem dinleyip hem de hakkı tabi olanlardan Cenab-ı Allah bizi eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.